Sura 74. El Muddathir. Pokriveni. Mekka 56 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ejuhal Muddathir. O ti pokriveni. Kum fa'anzir. Ustani i opominji. Wa rabbaka fakabbir. I gospodara svoga veličaj. Wa thiyabaka fatahhir. I haljine svoje očisti. Wa rujza fahjur. I kumira se kloni. Wa la tamnun tastakthir. I ne prigovaraj držeći da je mnogo. Wa li rabbika fasbir. I radi gospodara svoga trpi. Fa iza nukira finnakur. A kad se u rog puhne. Fa zalika jevma izi jevmun asir. Biće to naporan dan. Alal kafirina gajru jasir. Nevjernicima neće biti lagahan. Zarni wa man khalaqtu wahida. Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom učinio. Wa ja'altu lahu malan mamduda. I bogatstvo mu ogromno dao. Wa banina shuhuda. I sinove koji su s njim. Wa mahattu lahu tamhida. I čast i ugled mu pružio. Thumma yatma'u an azid. I još žudi da uvećam. Kalla innahu kana li ayatina anida. Nikako. On doista prkosi ajetima našim. Saurhiquhu sa'uda. A naprtit ću ja njemu teškoće. Innahu fakkara wa qaddar. Jer je smišljao i računao. Faqutila kayfa qaddar. I proklet bio kako je proračunao. Thumma qutila kayfa qaddar. I još jednom proklet bio kako je proračunao. Thumma nazar. Zatim je pogledao. Thumma abasa wa basar. Pa se onda smrknuo i namrštio. Thumma adbara wa stakbar. I potom se okrenuo i uzoholio. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. I rekao, ovo nije ništa drugo do vrančbina koja se naslijeđuje. In hadha illa qawlul bashar. Ovo su samo čovjekove riječi. Sa uslihi saqar. U sekar ću ja njega baciti. Wa ma adraka ma saqar. A znaš li ti šta je sekar? La tubqi wa la tazar. Ništa on neće poštedjeti. Lawahatul lil bashar. Kože će crnim učiniti. Alayha tis'ata ashar. Nad njim su 19. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika.